تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 111 سے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آٹھویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے. اس دعا کے ساتھ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جتنی بھی باتیں ہمارے عمل سے متعلق ہیں ہم اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہتا. یہاں سے پارے کا آغاز ہے، رکوع کا بھی آغاز ہے، لیکن اس کا تعلق پیچھے والی آیات کے ساتھ ہے. ہم نے ساتویں پارے کے آخر میں دیکھا تھا کہ معجزوں کی طلب تھی. اللہ تعالیٰ ان کی اس طلب کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی یہ بات کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے پھر مانیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ معجزہ مانگنے کی بات کا تعلق ان کے ماننے سے نہیں ہے، کمی دلائل میں نہیں، ان کی طلب میں ہے. یہ تو صرف ایک بہانہ ہے. ہم تو ان کو غیب کی خبریں سنانے کی بجائے دکھانے بھی لگ جائیں، غیب کا پردہ اٹھا بھی دیں یا اپنے سر کی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. ان کا معاملہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں پہنچا کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان لائیں. اصل میں ان کو اسلام ہی پسند نہیں، اور اسلام کو پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ان کو اپنی زندگی کے اندر ایک رکاوٹ لگتا ہے. اسلام کی تعلیمات ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کے لیے ان کو اپنی رنگین دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. ان کو پیگن ریلیجن کی رونقیں اچھی لگتی ہیں. مشرکانہ مذہب کو چھوڑ کر توحید پہ آنا انہیں بورنگ لگتا ہے، ان کو بڑا ڈرائی لگتا ہے. اس لیے آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یہ ریئلٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یہ فن میک بلیف کے مزے میں پڑ گئے. ان کو اپنی پسند کی دنیا میں رہنا اچھا لگتا ہے، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یہاں اصل میں ایک ایسی مینٹیلیٹی کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مان کے نہ دوں گی. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے ہدایت کی طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن طلب نہ ہو تو پھر آپ کی من پسند چیز بھی سامنے ہو تو آپ استعمال نہیں کرتے، آپ اس کی طرف نگاہ بھر کے نہیں دیکھتے. مثلا ایک شخص اگر بھوکا ہے، تو جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کو خود بخود بھوک ستاتی ہے، جب تو بعض دفعہ ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے. پھر نمک کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ اس کو پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے برعکس جب بھوک نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں آپ کے سامنے آپ کی پسند کا کھانا بھی کوئی رکھ دے تو آپ قبول نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کی طلب ہی نہیں، ان کے اندر وہ ارج ابھی آئی نہیں، انہوں نے ابھی وہ لذت پائی نہیں ایمان لانے کے بعد جو انسان کو نصیب ہوتی ہے. اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ پانی کا کولر ہو، اگر اندر پانی ہے تو آپ ٹیپ کو ہلکا سا ٹچ کریں گے تو پانی نکلے گا، لیکن اگر اندر سے خالی ہو کولر، آپ اس کو سیدھا کیا ٹیڑھا کیا الٹا بھی کر لیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا. اسی طرح جن کے دل ہدایت کی طلب سے خالی ہوتے ہیں، ان کے اندر سے بھی ایک قطرہ ہدایت کا نہیں نکلتا. ایسے لوگوں کا علاج معجزے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی مشکل میں ڈالے اور مشکلوں میں پھر ان کا ایمان بڑھے اور ان کو اپنے رب کی ضرورت محسوس ہو. عام حالات میں عموماً انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ ہر ہر لمحے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدے لیتا ہے. شاید اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہر چیز ایک سیٹ سسٹم سے چل رہی ہے. ایک دن ذرا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دے تو انسان رب کو یاد کرتا ہے. اسی لیے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ مشکلات اور مصیبتوں میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے. ایسے وقت میں پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے. کیوں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. مشکلات میں انسان کے اندر ایسی ہلچل مچتی ہے کہ واقعی طلب جاگ اٹھتی ہے. تو لہٰذا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، تین چیزیں یہاں ہیں جس میں سے پہلی چیز کہ ہم ان پر فرشتے ہی کیوں نہ نازل کر دیں، جس کا یہ مطالبہ کرتے رہتے تھے. بار بار کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں، کوئی اردلی کیوں نہیں آیا، کوئی ایسا ہوتا جو آپ کے آگے آگے پھرتا اور آپ پیچھے پیچھے آتے اور بادشاہوں کی طرح آپ کے راستے میں کوئی کارپیٹ بچھاتا یا اپنے پر بچھاتا. ایسا ہمیں نہیں دکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تو سچے نبی نہیں. فرمایا اگر حقیقت میں ان کے اوپر فرشتے نازل کر بھی دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے مرے ہوئے لوگ مردے ان کے باپ دادا ان سے کلام بھی کرنے لگے. اور کلام کرنے سے یہاں مراد کیا ہے کہ وہ ان کو خبر دے دیں کہ حقیقت میں یہ رسول سچا ہے. قبر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رسول سچا ہے اور یہ کتاب سچی ہے. اگر مردے اٹھنے کے بعد ان کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو باتیں ان کی نگاہوں سے ابھی تک چھپی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ نہیں مانیں گے. اور تو اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیتے. ہر چیز کو اکٹھا کر دینا یعنی جو کچھ یہ مانگتے ہیں، جو ان کے مطالبے ہیں، وہ چیزیں جو انہوں نے سوچی ہوئی ہیں، اگر وہ سب کچھ ان کے سامنے لا دیا جائے، جو دنیا میں موجود چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں. اسی بات کو سورت یونس کی آیت 96 اور 97 میں بھی کہا گیا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو چکھ لیں. یہ ساری نشانیاں جو طلب کرتے تھے، ایک دو تو کیا، اگر ساری جمع ہو کے ان کے سامنے رکھ دی جائیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ رسول سچا ہے. یہاں لفظ قبولہ کا آیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. قبولہ کا لفظ دو یا تین معنوں میں عموماً آتا ہے. اس کا پہلا معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو سامنے سے آتے دیکھنا یعنی نظروں کے سامنے ہونا. قابل کی جمع ہو تو آمنے سامنے کا معنی ہے، اور اگر یہ قبیل کی جمع ہو تو کثرت کے معنوں میں آتا ہے، تو قبیلوں کے معنوں میں آئے گا، گروہ، جماعتیں. اب دیکھیے باب بدل جاتا ہے نا، قابل فائل اور قبیل فعیل، صرف باپ کا فرق ہے اور معنی کتنا فرق ہو گیا. اردو میں ہم بولتے ہیں نا مقابلہ، آمنے سامنے ہونا، وہ بھی اسی سے. اور قبیلہ، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ایک ہی لفظ کے دو روٹ کیسے یا دو مختلف معنی کیوں بنے، تو باپ کا فرق معنی میں بدل تبدیلی لے آتا ہے. یعنی اگر ان کو قابل کے معنوں میں لیا جائے تو مراد ہے کہ ان کے مقابلے پہ آ جائیں، ان کے آمنے سامنے آ جائیں، نظروں سے دیکھ لیں. اور قبیل کے معنوں میں لیا جائے تو قبیلوں کے قبیلے آ جائیں، جھنڈ کے جھنڈ آ جائیں. ماں کانو لیو منو، ہرگز یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ حتمی فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتے ہوئے کہہ رہے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سورت بقرہ کی غالباً آیت نمبر 7 ہے. آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ اللہ کا علم ہے. اس کو نوٹ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لانے والے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ایمان کی طلب نہیں رکھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق بیرونی دنیا سے نہیں, اندر سے ہے. سچائی کا پیغام اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے دیتا ضرور ہے, لیکن اگر اندر سے انکار ہو جائے تو باہر سے اقرار ہوتا ہی نہیں. میں نہیں مانتا, جس شخص کی یہ سوچ ہوتی ہے نا وہ زندگی بھر الٹا سوچتا ہے. ایسے لوگوں کو ہدایت پہ لانے کا طریقہ کیا ہے؟ دلائل دکھاؤ, پروفس دو کہ یہ اللہ کا نبی, ہرگز نہیں. بلکہ ان کا علاج کیا ہے کہ ان کی سوچ سیدھی کر دو, ان کی سوچ بدل دو, ان کی ذہن سازی کر دو. غلط سوچ والا ہر بات کو غلط انداز میں سوچتا ہے. مکہ والوں کا عذر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں, مجنو ہیں, یا کسی اور مقصد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ باتیں ان کے دلوں پر ڈاٹ بن گئیں, مہریں لگ گئیں. وقالو قلوبنا غلف, پیچھے ہم پڑھ چکے, انہوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں, ڈھکے چھپے, اب ان پہ آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی گو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے, لیکن طلب انسان کی ہونی چاہیے. جتنا انسان کے اندر طلب ہوگی اللہ اتنی ہدایت دے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگ ہی ایمان لائے, کیونکہ طلب نہیں تھی, ان کی کثر نہیں تھی, ان کی کوششیں کم نہیں تھیں, لیکن طلب نہیں تھی, چاہیے نہیں تھا, بھوک نہیں تھا. حق قبول کرنے کی صلاحیت کیسے چھنتی ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر میں گھومے تو کیا ہوگا. ایک مہینہ آپ کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں, جب کھولیں گے نا تو اس کو ایک دم نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں تو جب ان کی پٹی کھلتی ہے تو ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک دم ان کو روشنی میں نہیں لے جائیے گا, آہستہ آہستہ اندھیرے اندھیرے میں رکھ کے کچھ کچھ وقت کے بعد پھر ذرا یہ اجالے میں آئے. اسی طرح جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے تو پھر انسان کو سامنے پڑی ہوئی چیز نہیں دکھتی. ایسے وقت میں انسان قابل رحم ہو جاتا ہے. فرمایا اگر تیرا رب چاہتا, اللہ یشاء اللہ, اگر تیرا رب چاہے. رب کی چاہت سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کو مشیت الہی کہتے ہیں اور ایک کو رضائے الہی کہتے ہیں. مشیت کا لفظ شاء سے ہے, شیتو, انشاء اللہ, ماشاء اللہ میں جو ہم بولتے ہیں. مشیت الہی کیا ہے؟ اللہ کی اجازت. اس کے برعکس رضائے الہی کیا ہے؟ اللہ کی خوشی. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے کوئی کام ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی اجازت سے کوئی کام ہوتا ہے. مشیت الہی کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس کے برعکس اللہ کی رضا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر کام سے اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو. اس کی مثال پہلے بھی دی جا چکی ہے کہ کوئی بھی حکمران جب اپنے ملک میں مختلف ادارے قائم کرواتا ہے, کہیں اسکولز بنواتا ہے, سڑکیں بنواتا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ وہ ایک جیل بھی بنواتا ہے. خطیر رقم اس پہ اٹھتی ہے, بہت مال لگتا ہے, تو کیا وہ خوش ہوتا ہے جیل بنانے پہ؟ نہیں, اس کا تو دل چاہے گا کہ ان پیسوں سے وہ کوئی اور کارآمد چیز کرے. پھر بھی وہ جیل بنوائے گا, کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے پورے عدل اور انصاف کے باوجود, ہر کوشش کرنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں غلط کام کریں گے اور اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا لے کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط کام کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, اس کی اجازت ہوتی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں, ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل بات ہے کیا. یہاں جہالت کی بات آئی تو نوٹ کیجئے گا کہ جہالت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انفرادی جہالت اور ایک ہوتی ہے مرکب جہالت، سمپل اگنورنس اور کمپاؤنڈ اگنورنس۔ ان دونوں کا فرق نوٹ کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے کہیں ہم بھی کسی معاملے میں جہالت برت رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ جو پہلی قسم کی جہالت ہے نا، سمپل اگنورنس، یہ کون سا رویہ ہوتا ہے کہ جہالت کا احساس ہے، آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو والا رویہ، میں جانتی ہوں کہ میں نہیں جانتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی نہیں جانتے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتی، میری یہ کمی ہے، میرے اندر یہ نقص ہے، مجھے اس کو ختم کرنا ہے، مجھے اس جہالت کو دور کر کے ہدایت لینی ہے، جہالت سے نکل کر علم کی طرف آنا ہے۔ یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے، یہ احساس انسان کو علم کی طرف کھینچتا ہے، پھر انسان اپنی کمی دور کرتا ہے، جہاں اس کو کوئی مناسب موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو ہدایت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن ایک دوسری جہالت، مرکب جہالت، یہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتی، آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی کیا کہ میں نہیں جانتی۔ یہ رویہ بڑا خطرناک ہے، اصل میں یہ جان لیوا مرض ہے۔ اور ایسے لوگوں کے کچھ خاص جملے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، واٹ ڈو یو مین بائی دس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا مطلب، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ رویہ اکثر دنیاوی طور پر زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ پہلی جہالت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ، ہم سیکھنے کو تیار ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں نا، اور علم ان کے پاس نہیں پہنچا ہوتا، جو ہی آپ ان کو ہلکی سی چکا چوند دکھاتے ہیں ہدایت کی، وہ آ جاتے ہیں، پھر ایک دم چمکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، دین سے دور تھے نا، پتہ تھا دین سے دور ہوں، لیکن جب اندر ایک ایسی چھوٹی سی جوت جاگی گئی، جگی، فوراً پلٹے اور آگے دین کی طرف۔ لیکن ابو جہل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں غلط ہوں، وہ تو کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا تھا کہ اللہ حج میں سے جو جھوٹا ہے تو اس کو ختم کر دے، اس پہ پتھر برسا، اس کو رسوا کر دے، اور اللہ نے اسی کی دعا سن لی بدر کے موقع پہ۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جاہل ہوں، سٹبن۔ اور عموماً ایسے بڑے لوگ، لیڈرز، ان لیڈ قسم کے جو کسی معاملے میں بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ بعض دفعہ دنیا کا علم انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر ان کی ناک کا مسئلہ بن جاتی ہے یہ بات کہ وہ کسی اور سے علم سیکھے۔ ایسے لوگ ہدایت کا مزہ چکھ نہیں پاتے، مزہ چکھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہدایت کی طرف بلانے والے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ہدایت سے بالکل دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل سٹبن کر لیتے ہیں، جتنی کوشش کی جائے وہ مان کے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم یجہلون، اکثریت کا یہ حال ہے۔ اب دیکھیے کہ عموماً ہم اکثریت کی باتیں کرتے ہیں نا، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اکثرہم یجہلون، اکثر نہیں جانتے، اکثر حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فکر لگتی ہے کہ نہیں اس بات کو سن کے اپنی، کہ کیا پتہ میں بھی اس اکثریت میں نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے قلیل میں کر دے، اے اللہ مجھے قلیل میں کر دے۔ کہنے لگے یہ کیا دعا ہے، قلت کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے یہ بات نہیں سنی اللہ تعالیٰ کی کہ قلیل من عبادی یشکور، کہ میرے تھوڑے ہی بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اکثر دیکھیے کہ جہاں اچھے لوگوں کی بات آئے گی تو قلت ہوگی، اور جہاں بروں کی ہے تو اکثرہم، میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ اور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ سے تھوڑے لوگ اچھے ہوتے ہیں جو جہالت پہ نہ ہوں۔ اب دیکھیے کہ صابن ملا ہوا پانی ہو ایک ٹب میں، جس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، لیفٹ اوور پانی، وہ بہتر ہے یا ایک صاف گلاس پانی کا بہتر ہے؟ زہر ملے ہوئے بہت سارے کھانے سے کیا ایک لقمہ جو محفوظ ہے وہ بہتر ہے کہ کون سا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کے مرض کو مزید کھولتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے راستے میں اس طریقے سے جمع ہوئے کیوں ہیں مخالفتوں کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، جو دھوکہ دہی کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افتراء کرتے ہیں. یہاں سے اگلی ایک دو آیات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جن کی مینٹیلیٹی یہ ہے، جو ہدایت کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، ہدایت کی طرف بلانے والے کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ بات کوئی نئی نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. یہ آپ کے راستے میں کانٹے پھیلانے والے کل حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ستا چکے، موسیٰ کو تو بہت ہی ستا دیا. جہاں کہیں حق اور باطل کا معاملہ پیش آئے گا تمام شیطانی قوتیں انبیاء کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایسے موقع پہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ شیطان بھی شامل ہو جاتے ہیں. شیطان کھل کے سامنے نہیں آتے، لیکن اپنے دوستوں کے دلوں میں کئی ایسی باتیں القا کرتے ہیں کہ جس سے اسلام اور پیغمبر کا خاتمہ ممکن ہو، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان مکر و فریب کاریوں سے اس کام کو ختم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ یہود نے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو کیسے رسوا کیا جائے، کچھ یہود ایمان لے آتے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد مرتد ہو جاتے. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ لوگ جو ان کے رخ منہ دیکھتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، اگر یہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ نبی سچا ہے، لیکن جب یہ مان کے کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو جاتے تو لوگ یہ سوچ لیتے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، ورنہ تو یہودی تو عالم لوگ ہیں، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ حق سے کیسے پھرتے، اور پھر ایسی باتوں کا خوب پروپیگنڈا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چالیں ان کے سامنے رکھ دی کہ زخرف القول غرورا، یہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں سامنے لاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا مشکوک ہو جائے. اسی طرح مشرک بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اللہ کے مارے ہوئے یعنی مردار جانور کو تو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے مارے ہوئے کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، یعنی اپنے مارے کو حلال کہتے ہیں، رب کے مارے کو حرام کہتے ہیں. اسی کا ذکر رکوع کی آخری آیتوں میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ مکر و فریب کی باتیں کرنے والے، اصل بات کیا ہے کہ ان کے دل کھوٹے ہیں. یہ جہالت کی باتوں کی مثالیں ہیں، لیکن یہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ حق کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا. جب حق کے معاملے میں کوئی بھی کھڑا ہوگا اس کی مختلف طریقے سے آزمائش ضرور ہوگی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیطانوں کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ متکبر اور سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چلی کہ شیطان بھی وہی کر دیتے ہیں، خفیہ باتیں دلوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ یہ کام انسانوں کو ان کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کروانے کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ ان کی باتوں میں آ کر حق کے راستے کو چھوڑ دیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح، کس طرح؟ یہ پیچھے والی بات کی طرح کہ نادانیوں میں سے ایک نادانی کی بات یہ ہے کیا جعلنا ہم نے بنایا، یہ بھی قابل غور بات ہے. کرتے یہ لوگ ہیں لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ بنانا مشیت کی وجہ سے ہے، رضا کی وجہ سے نہیں. لکل نبی، واسطے ہر نبی کے، دیکھیے نکرہ میں آیا ہے ہر نبی، کل کے ساتھ بھی بات واضح کی گئی اور پھر نبی پھر نکرہ میں آیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر شخص جو نبی کا مشن لے کر آگے چلے گا اس کی بھی دشمنی ہوگی. عدوون دشمن، شیاطین الانسی، شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے. شیاطین الانسی والجن، شیاطین یعنی دو طرح کے شیطان، کون کون؟ انس اور جن. کیا کرتے ہیں یہ؟ یو ہی بعدہم الی بعدن، یہ بعض بعض کی طرح وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں. یہاں اصل میں اس سے مراد وسوسے ڈالنا ہے، ان کے دلوں میں غلط باتوں کو جمع دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ زخرف القول، زخرف والی بات. زخرف کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کمال حسن، گلٹرنگ، سنہری چیز کو زخرف کہتے ہیں، چمکتی بھی ہوتی ہے نا. بات کو زخرف کیسے کرتے ہیں؟ جب بات کو جھوٹ کے، جھوٹ کی کوٹنگ کر دی جائے، یعنی جھوٹ کے اوپر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سچ کو چھپا لیا جائے. اندر نرا جھوٹ ہوتا ہے لیکن اوپر سے سچ دکھ رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل سچی بات ہے. نقلی کو اصلی کر کے دکھانا، چیٹنگ، دھوکہ، جھوٹ بولنا مگر ظاہر کرنا کہ سچ بول رہے ہیں. بے وقت اور بے فائدہ چیزوں پر ایسا ملمہ چڑھایا جائے کہ وہ بہت قیمتی لگے. اللہ اکبر، چکنی چپڑی باتیں، ان کا حال کیا ہے کہ دشمنی میں اتنے بڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہلے تو تیار کرتے ہیں، کس بات کے لیے؟ القاء کرتے ہیں بری باتوں کو، وہی کرتے ہیں. یہاں وہی سے مراد دل میں بات ڈالنے والا انداز ہوگا، یہاں اس سے مراد وہ وہی نہیں جو کہ انبیاء کرام کے لیے ہوتی ہے. اصل میں ان کے دل کی سختی کا ذکر ہے. اور عدوون کا لفظ جو یہاں آیا ہے یہ واحد ہے، لیکن یہاں جمع کے معنوں میں آیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے خوبصورت طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے. مشرکین مکہ کی دشمنی تھی، آپ مطمئن رہیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. دیکھیے کہ یہ دشمنی کیوں ہوتی ہے، اس کو سمجھیں گے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ پھر بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن کے اندر آتی ہیں اور دل اور دماغ روشن ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ نبی اور اس کی قوم کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہے. اس مثال سے امید ہے کہ آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. قوموں میں جب کفر اور شرک کا مرض عام ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہیں نا جب قومیں، پھر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے. جیسے کسی بھی بیمار بستی کی طرف کسی ڈاکٹر کو بھیجا جائے، اب نبی آتا ہے، تشخیص کرتا ہے. جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم تو بیمار ہے، پھر وہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں بیماری ہے. اب اگر کوئی سمجھدار مریض ہوگا نا تو وہ تو خوش ہوتا ہے نا کہ تیرا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ کوئی ڈاکٹر ملا، اس نے مجھے بتایا، میری بیماری کی تشخیص ہو گئی اور اب میں علاج کرواؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بیمار ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ مر جاتا ہے انسان، ٹھیک ہو جائے گا، بیماری ہے ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو خوش ہوگا. کیا مریض کو یہ کہنا کہ تم بیمار ہو یہ مریض کا مذاق اڑانا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. لیکن جب نبی لوگوں کو ان کے مرض بتاتے ہیں نا تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. اتتخذونا خضوا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو قوم نے یہی کہا تھا نا، تم مذاق کرتے ہو، تمہارا خیال ہے ہم بیمار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا رویہ بالکل فرق ہوتا ہے. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں کہ اس بندے نے ہماری بیماریاں ہمیں بتائیں اور اب ہم علاج کر لیں گے، زیادہ کریں کم کریں، جلدی کریں دیر سے کریں، لیکن کر لیں گے، وہ ہر جگہ ڈاکٹر کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب بندہ ایسی بات شروع کرتا ہے تو اس کی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں. ہر جگہ انسان کو اپنے ہم ذہن لوگ تو مل ہی جاتے ہیں, اور اس طرح ڈاکٹر یا اس کو اپنے لفظوں میں اب نبی کا نام لے لے تو گھر گھر بیٹھ کے نبی کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کہیں کاہن, کہیں مجنوں, کہیں دیوانہ, کہیں ساحر کا نام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کی خبر دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, لکل نبی عدوون, ہر نبی کے لیے. اور یہ پیغام بات یہاں نہیں رکی, آج بھی جو نبیوں والا کام کرے گا ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو, اگر تم نے کامیابی کی شرط پر اللہ کے دین کا کام شروع کیا ہے تو ابھی سے لوٹ جاؤ. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس راستے میں کامیابی ہو. وہ کہتے ہیں نا, وہ یہیں سے پلٹ جائے جس سے جان ہو پیاری. یہ کانٹوں کا سفر ہے, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. ملتی ہے سیج پھولوں کی, لیکن کانٹوں سے گزرنے کے بعد. جب بھی کوئی دین کا کام کرے اس کو اپنے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اس شرط پہ کام نہیں کر رہا کہ میں کامیاب ہوں گا, لوگ کامیاب ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی کامیاب ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو. ہو سکتا ہے جن لوگوں کی اصلاح مقصود تھی وہ ان کی اصلاح ہو جائے, وہ بات مان لے, ان کی دنیا سنور جائے, ان کی آخرت سنور جائے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں بھی ہوتا. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن کچھ انبیاء کرام ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, ان کے حوصلے دیکھیے, ایک بھی نہیں ہوگا. حضرت لوط پہ کوئی مرد ایمان نہیں لایا, صرف عورتیں, ان کی دو بیٹیاں ایمان لائیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال کے بعد 60 سے 70 لوگ آئے, اپنے گھر والے نہ مانے. لوگ کامیاب ہوں نہ ہوں, لیکن دین کی بات بتانے والا کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کبھی یہ گول نہ بنائیں, پھر آپ سوچیں گے کیا کریں. ایک ہی گول بنائیے, اے اللہ تیری رضا, تیری رضا چاہتی ہوں, بس تو راضی ہو جا. میں تو اپنا کام کرتی رہوں گی, میں تو اپنا حصہ ڈالتا ہی رہوں گا. جب تک یہ سوچ نہیں ہوتی آپ دین کے کام میں آگے بڑھ نہیں سکتے, کیونکہ اس راستے میں پھر شیطان آتے ہیں. دو قسم کے, ایک ہوتے ہیں نظر آنے والے اور دوسرے ہوتے ہیں نظر نہ آنے والے. نظر آنے والے شیطان کم ہوتے ہیں اور نظر نہ آنے والے زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ عموماً جنوں میں سے ہوتے ہیں. اب جو ہی شیطان کی بات آئی تو آپ کے ذہن میں آئے گا, اچھا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, وہ اچھا پھر ان کی تو کوئی خاص شکل ہوگی, کوئی ٹیل ہوگی, کوئی ان کے سر سے آگ نکل رہی ہوگی, سر پہ سینگ ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا, کوئی خاص وضع قطع کے لوگ نہیں ہوتے, وہ عام لوگوں ہی میں لوگ ہوتے ہیں. شیطان کا وار یہ ہے کہ وہ خود نظر نہیں آنا چاہتا بلکہ چھپ کر وار کرواتا ہے. کیسے پہچانیں گے انسانوں میں سے شیطانوں کو؟ ہر وہ بندہ جو اللہ کے احکامات سے ورغلائے, اللہ کے دین سے روکے, جو شکوک اور شبہات ڈالے, اور جو نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے. اللہ اکبر, اس پہچان کو سامنے رکھیں گے تو کتنے ہی خوفناک چہرے سامنے آ جائیں گے. ہم تو زبان پہ نام نہیں لا سکتے کتنے ہی رشتوں کے بیچ میں, کتنے ہی رشتوں کے روپ میں شیطان دکھنے لگے گا. اور اس بات کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی آتی ہے کہ کیسے شیطان انسانوں کے, اور دونوں طریقے جنوں کے طور پہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں. میں آپ کو ایک روایت پڑھ کر سناتی ہوں, اس آیت کی تفسیر میں ہمیں ملتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, کیا تم نے, شیاطین نے انس و جن سے اللہ کی پناہ مانگ لی؟ صحابی نے پوچھا, کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں. یعنی ان کو حیرت ہوئی تھی اس بات پر کہ کیا واقعی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. فرمایا, ہاں ہوتے ہیں. اور فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنوں کے شیاطین سے زیادہ شریر ہوتے ہیں, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ تو زیادہ برائیاں پھیلاتے ہیں, ان کا معاملہ تو اور زیادہ برا ہوتا ہے, یہ سخت ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو بہت ساری روایت میں کتاب مل جائے گی, مشکات میں بھی ہے اور مختلف روایات میں, مختلف سند کے ساتھ مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے. اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی, شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اللہ اکبر. کچھ مفسرین نے بھی اس کی تفسیر کی, مثلا اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں شیطان نہیں، جنات کے شیطان ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جنوں کے شیطان جب جنوں کو گمراہ کرتے ہیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اس طرح بہکایا، تو فلاں کو اس طرح بہکایا اور اس طرح گمراہی کے طریقے بتاتے ہیں. امام ابن جریر اب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان تو جنوں سے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض انسانوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا مسلط کر دیے جاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنات کے شیاطین ہیں جو انہیں بہکاتے ہیں جیسے انسانوں کے شیطان جو انہیں بہکاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل کر مشورہ دیتے ہیں کہ اسے اس طرح بہکا. ساری باتوں کو جمع کر لیں تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ بری سوچ رکھنے والے انسان اصل میں شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انسان خود برا نہیں ہوتا لیکن جیسے آسیب کا شکار ہو جاتا ہے نا انسان، جن چمڑ جانا یا اس کے اندر حلول کر جانا، اس طرح کمزور انسانوں کے اندر شیطان آ جاتا ہے. جو لوگ نفسیاتی الجھن کا شکار ہوں یا اندر سے کمزور ہوں، جن کے اندر ریزسٹنس نہ ہو، عموماً جذباتی رویوں کے موقع پہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، بہت غصے کے وقت میں، بہت خوشی کے وقت میں، بہت زیادہ بھوک کے وقت میں، بہت زیادہ سونے کی وجہ سے. اسی طرح بعض جگہ آتا ہے کہ لمبے ناخنوں کے ذریعے شیطان اندر جاتا ہے. بعض دفعہ انسان بہت بن ٹھن کے پھرتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے اندر یعنی اس کی آرائش سے متاثر ہو کے چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پھر وہ انسان خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہی بات یاد رکھیے گا، جہالت مرکب. اس کو خود نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ نو کہ آئی ڈونٹ نو، اس کا یہ انداز ہوتا ہے. جیسے جس کے اوپر جن چمٹتا ہے آپ اس کو بعد میں پوچھیں نا تم یہ کہہ رہے تھے تم یہ کر رہے تھے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ اصل میں اندر کوئی اور کروا رہا ہوتا ہے. اور عربی میں ہر سرکش شریر کو شیطان بھی کہتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ رنگ کا کتا شیطان ہے، یعنی وہ کتوں میں شیطان ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کفار جن کفار انسانوں کے کانوں میں سور پھونکتے رہتے ہیں. اس طرح کی باتیں یعنی بہت ساری ملتی ہیں، اور یہ وحی کی باتیں بھی آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف وحی کی بات ہے، لیکن یہاں یوں ہی بات ہم الا بادن، یہ ایک دوسرے کے پاس یعنی وحی کرتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں، غلط قسم کی باتیں عام کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر یہ اپنے ان کاموں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی باتوں کو کیا کہا؟ زخرف القول، زخرف والی باتیں. ہم دیکھیں گے کہ زخرف القول کی کیا مثالیں ہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی اسلام کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں اور اسلام کو بہت زیادہ متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر دور میں اس کی مختلف مثالیں رہیں. اس دور میں تو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے نا کہ اپنے مارے کو کھا لیتے ہیں اور اللہ کے مارے کو حرام کہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں گے کہ پڑھا لکھا دور ہے، جدیدیت کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو بہت ساری طریقے ہوتے ہیں بہکانے کے. کبھی کوئی یہ آ کے نہیں کہے گا کہ آؤ میں تمہیں جھوٹ بتاتا ہوں اور تم دین سے ہٹ جاؤ. کوئی جھوٹ کو جھوٹ کے نام پہ پیش کرے تو کون قبول کرے گا؟ آؤ ہم تمہیں بھٹکاتے ہیں، آؤ ہماری بات مان لو ہم تمہیں جہنم میں لے جاتے ہیں، ہاں یہ نہیں کہتے. آج کے دور میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روکنے کے طریقے کیا ہیں؟ کہ اس کے اپوزٹ نظریات پیش کر دو. پہلا طریقہ پوائنٹس میں لکھے گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی. آج کے ماڈرن دور کی زخرف القول، یعنی کچھ نظریات پیش کر دیے جاتے ہیں اور وہ نظریات سراسر اسلام کی بیسک تعلیمات سے اپوزٹ ہوتے ہیں، خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کو پیش اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ بھی ایک نظریہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگے. کیونکہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک سلوگن بھی ہے نا ایک جماعت کا کہ اف یو کین ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم، یعنی جسے تم کنونس نہیں کر سکتے پھر اس کو کنفیوز ضرور کر دو. اور میں نے کسی جگہ ایک کسی کے سنی تھی بات، پوری بہت لمبی سپیچ تھی کسی کی کہ ایک ایسا ملک تھا, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, اب تو شاید اس کا نام بھی مٹ گیا ہوگا, بہرحال کہ وہ جب لوگوں کو قید کر کے اپنی جیلوں میں ڈالتے تو اپنے نظریات پیش کرتے, جو بھی ان کے اس وقت کا کمیونزم تھا یا جو اس ملک کی بڑی چیزیں تھیں. اب ظاہر ہے کہ جو قیدی ہوتے وہ لوگ اس دین پہ نہیں ہوتے تھے, وہ سراسر انکار کرتے کہ جو تم کہتے ہو, جو تمہارے دین کی لادینیت ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر وہ کیا کرتے, مسلسل 24 آورز ان لوگوں کو وہ باتیں سنواتے, کبھی کیسٹس کے ذریعے, سی ڈیز کے ذریعے, کبھی لائف اپنے اسکالر یعنی جو بھی ان کے اسپیکرز ہوتے تھے, اتنی دفعہ وہ بات ان کو سنواتے کہ اس سے یہ فیل ہونے لگتا کہ یہ بات سچ ہے, اور 2-3 مہینے کی جیل سے نکلنے کے بعد وہ شخص وہی بات بول رہا ہوتا جو یہ بولتے تھے. یہ فطرت ہے انسان کی, جھوٹ ایک دفعہ سنے نا تو جھوٹ لگتا ہے, 2-4 دفعہ سن لے نا تو وہ سچ لگنے لگتا ہے. تو اتنی دفعہ اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ اسلام سچ لگتا ہے. آج کے دور میں اسلام کے نام پہ چند نام جو بول دیے گئے, کیا یہ زخرف القول نہیں ہے؟ ایسا نام چسپاں کر دیا اسلام کے ساتھ کہ لگا کہ اسلام کا تو مطلب ہی ٹیررزم ہے, اسلام تو ہے ہی فنڈامنٹلزم, کیا یہ زخرف القول نہیں ہے؟ اسلام کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ بہت فنیٹک ہوتے ہیں. ہاں, پھر اسی طرح دیکھیے کہ نظریات جو پیش کیے جاتے ہیں, کچھ ایسی تھیریز ہوتی ہیں جن کو ہاف ٹروتھ کے بیس پہ پورا کیا جاتا ہے, اصل میں اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور پیش کیا جاتا ہے ان کو سچ بنا کے. اس میں ایک بات کروں گی ڈارون تھیری کی, بالکل اسلام کے خلاف نظریات ہیں کہ اسلام انسان بندر سے بڑھتے ہوئے انسانیت کے درجے پہ پہنچا. بالکل اسلام کی تعلیمات سے میچ ہی بات نہیں کرتی, لیکن آج بھی دیکھیے اس ڈگری پہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے مقالے لکھے جاتے ہیں اور اس کو دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ جو ڈارون شخص تھا وہ ایک ریلیجس شخص تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور اس نے یہ تھیری پیش کی, اس کے بعد وہ خدا کا انکار کر کے مرا. اب اس کا یہ نظام جو تھا نا, یہ ایتھیس ٹائپ لوگوں کو بہت پسند آیا جو لا خدا ذہنیت رکھتے ہیں, کیونکہ اس سے ان کو بہت سپورٹ ملتی تھی. اور انہوں نے تھیری آف اسپیشل کریشن, یہ کیا ہے, خلق تو بیدیا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ڈارونزم کو قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ تھیری آف اسپیشل کریشن میں کریٹر کو ماننا پڑتا ہے, اللہ کو مانیں گے پھر اس کی بات بھی ماننی پڑے گی, اور اگر انسان کو بندر کی اولاد سمجھ لیں تو اس سے لیبریشن کا نظریہ عام ہوا, انسان جانوروں سے رہنمائی لینے پہ مجبور کر دیا گیا. کیونکہ آج تو یہ نعرہ لگا نا کہ وی آر ہائی ریوارڈڈ اینیملس, ہم جانوروں ہی کی ایک اعلیٰ قسم ہے. یہ جملہ تو آپ نے بولا ہی ہوگا کہ مین از اے سوشل اینیمل. اب ہوا کیا, اس نظریے کے پیچھے کیا زخرف چھپا ہوا تھا, کہ جب کریٹر سے تعلق توڑ دیا نا تو سارا دین پیچھے رہ گیا نا, کیونکہ کریٹر کو مانیں گے تو اس کی بات بھی ماننی پڑے گی. اس کے برعکس جب آپ بندر کو اپنا بڑا مانیں گے تو اس کی خوبیاں لینی پڑے گی. الحمدللہ, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انسانوں والے وصف انسان کے اندر آ گئے. مثلا جب جانوروں کو دیکھا گیا, پہلی چیز اس کے اثر میں کیا آئی کہ انسان بے لباس ہو گیا, یہ سوچ کر کہ جانور بھی لباس نہیں پہنتے ہمیں بھی نہیں پہننا, لباس گیا تو شرم بھی گئی, اور یہ نعرہ لگا دیا گیا کہ یہ تو صرف ایک تکلف ہے, اور جو جتنے لباس پہنتا ہے نا اصل میں وہ اندر سے اتنا ہی گندا ہے, اسی لیے تو چھپاتا ہے. اور دیکھو ہم تو کتنے انوسنٹ ہیں, کتنے معصوم لوگ ہیں, ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے دکھتے ہیں. پھر اسی سے نیوڈ اسکیمس وجود میں آئے کہ جنہوں نے لباس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی, وہ کہتے ہیں ہم اتنے پاک ہیں کہ ہمیں لباس کی ضرورت نہیں ہوئی. وفاداری ختم ہو گئی, اعلی اقدار ختم ہو گئی, سروائیول آف دی فٹسٹ کا نعرہ لگا, خود غرضی کامیابی کی دلیل بن گئی. پھر دوسری چیز جو اس نظریے کے عام ہونے سے انسانوں میں آئی وہ کیا تھی, کہ انہوں نے آبزرو کیا کہ جانور تو اپنے بچوں کو تو ساتھ رکھتے ہیں لیکن والدین کو نہیں رکھتے. نتیجہ کیا ہوا, انہوں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومس میں ڈال دیا اور بچوں کو کسی حد تک ساتھ رکھنا شروع کر دیا. ڈارون نے جب یہ نظریہ پیش کیا تھا تو اس کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا, کوئی اس کے پاس بیس نہیں تھی, لیکن آج بھی ہسٹری میں آپ پڑھ کے دیکھیے کس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے, بے لباس قسم کی تصویریں اور خود ساختہ تصویریں بنا کے لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں کہ پہلے انسان یہ تھا پھر وہ تھا. اس کے بعد ایک شخص تھا چارلس ایڈیسن، اس نے 1912 میں دعویٰ کیا کہ مجھے 500,000 ایئرس پرانی ایک کھوپڑی مل گئی، اور اس میں ہوا کیا کہ جبڑا جو تھا وہ بندر کا تھا اور سکل جو اوپر سر تھا وہ انسان کا تھا۔ اب بہت خوب بات ہوئی، بہت لوگوں نے پسند کیا کہ دیکھیں جی یہ ہے ثبوت کہ آج سے 500,000 پہلے انسان بندر تھا اور یہ دیکھیے اس کی مثال ہے۔ لیکن یہ جھوٹ، یہ زخرف زیادہ دیر چلا نہیں۔ 1949 میں یہ پول کھل گیا اور سائنٹسٹوں نے جب اس کھوپڑی کا سکل کا معائنہ کیا تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی کھوپڑی کے ساتھ بندر کی ہڈی جوڑ کر ایک نقلی چیز بنائی گئی تھی ڈارونزم کو سچا کرنے کے لیے، پول کھل گیا۔ اب یہ باتیں آپ کہیں گے ہم کیوں پڑھیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اس کی بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ آج کے دور میں نئی نسلوں کو اگر آپ اس سحر سے نکالنا چاہتے ہیں، جس پہ بھی اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ کیسے آج اسلام کی سچی اور نکھری ہوئی تعلیمات ہماری نسلوں کے ذہنوں سے معدوم ہو گئیں اور ایسا فکشن ان کے دماغوں میں بھر دیا گیا کہ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں اور کتنی مثالیں ہیں، حق کو حماقت اور سادگی کہا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ بڑے عقل مند ہیں۔ اور زخرف القول کی کیا مثال ہے، باطل کے خوبصورت نام رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ نام بدل کے شراب پئیں گے، نام بدل کے لوگ سود کھائیں گے اور ریشم اور حریر کو جائز کریں گے۔ آج دیکھیے کہ بدتمیزی کو کانفیڈنٹ کا نام دیا گیا، شرم و حیا سے کوئی آزاد ہو تو اس کو بولڈ کہا جاتا ہے، کوئی دنیا کے قانون نہ مانے تو اس کو کرمنل کہا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین نہ مانگنے تو اس کو لبرل کہا جاتا ہے۔ کوئی قرآن و سنت کو مکمل طور پر اپنانے کی کوشش کرے تو اس کو ریجڈ اور فنڈامنٹلسٹک کہا جاتا ہے، اور کوئی اسلام پہ پورا عمل کرے تو اس کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، اور جو بے عمل ہو اس کو پروگریسو کہا جاتا ہے۔ کیا یہ زخرف القول نہیں ہے؟ آج کس طریقے سے اسلام کے نام کے ساتھ جہاد کے لفظ کو ایک گالی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری ہی تعلیمات، ہمارے دین کی بیسکس ہماری نسلوں کے ذہنوں پہ اس طریقے سے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ آج بچے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ دین سچا ہے، کیا پتہ کرسچینٹی صحیح ہو، کیا پتہ جیوزم ٹھیک ہو، کیا پتہ پیگنزم ٹھیک ہو۔ آپ بھی ایسے تجربات کرتے ہوں گے جب ینگس کو دیکھتے ہیں یا کم از کم لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، لیکن میں اس درد کو اتنی شدت سے محسوس کرتی ہوں کہ جب مائیں ٹوٹی ہوئی سب طرف سے ٹھکرائی ہوئی آتی ہیں کہ کچھ طریقہ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن بدل دیں۔ کل پھر ایک خاتون سے میری بات ہوئی اور یقین کریں کہ میرا دل ایسے جلتا ہے کہ جیسے شاید میرے اپنے بچے ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے بچوں کے ساتھ یہ ہو۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور تو اپنا ہی نکلتا ہے اندر سے، لیکن بے چین، پریشان، بیٹی گھر چھوڑ گئی، بیٹا دین کو نہیں مانتا، وہ مسلمان اب نہیں ہے، اب اس کو یہ چاہیے وہ چاہیے، کروں کیا، حل کیا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیسے اس زخرف القول کے پروپیگنڈے کے اثر سے نکالا جائے۔ تو پہلی بات دیکھیے کہ اس کا علاج کیا ہے، کہ برائی کو ڈی گلیمرائز کرنا پڑے گا، یہ جو برائی کے چہرے پر خوبصورت نقاب ڈلی ہوئی نا اس کو اتارنا پڑے گا۔ اس کلچر کی جو چکا چوند ہے اس کو ینگ مائنڈز کے ذہنوں سے نکالنا پڑے گا، پھر وہ اسلام کی سچائیاں قبول کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی۔ آپ اس مینٹیلیٹی کے ساتھ آپ ان کو قرآن نہیں پڑھا سکتے، آپ ان کو دین نہیں سکھا سکتے، نہیں مانیں گے، ان کے اندر ہی نہیں جائے گا۔ دیکھیے اندر پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو ایک لکما اندر نہیں جاتا، اور اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا تو آپ کتنا نیوٹرل کھانا بھی کیوں نہ کھائیں آپ کا اسٹمک جلنے لگتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ان کے ذہن زہر آلود ہو چکے، مغربی افکار نے جگہ بنا لی، وہ اپنے دین کو مغرب کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ ان کو ان کے کلچر کی حقیقت بتائیں، اور بالکل کولڈ فیکٹس، جذبات سے آری ہو کر، صبر اور استقامت کے ساتھ، ٹھنڈے ہو کے، نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ دھونے کی ضرورت ہے، نہ دودھ بخشنے کی باتیں ہیں، اور نہ ان کو کوئی غیرت کی باتیں کہنے کی بات ہے۔ ان کے ذہنوں پہ پڑی ہوئی دھند کو چھانٹنا ہوگا کہ وہ حقائق کو قبول کریں۔ وہ تو دنیا کے شیشے لے کے پھر رہے ہیں نا ہاتھوں میں، ان کو آخرت کے ہیرے دکھائیں گے، اس کی قدر دلائیں گے، پھر مانیں گے۔ جذبات سے اوپر اٹھ کے فیکس دکھائیں، مثلا بھی جیسے ہم نے ڈارونزم کی بات کی، یا آپ جو بھی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں آپ ان کی ریئلٹی، ان کے کلچر کو دکھائیے۔ اصل میں جیسے وہ کہتے ہیں نا، زہر آلود گولی کے اوپر شوگر کوٹنگ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، شوگر کوٹنگ کو ہٹانا ہے۔ ان کو اندر سے دکھائیے کہ یہ معاشرے کتنے زہر آلود ہیں، کتنی بے سکونی ہے، کتنی بیماری ہیں، کتنے خاندان ٹوٹے پڑے ہیں، گھر کے نام کا تو ایک صرف تصور ہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو وہ تمام چیزیں جو ان کے ذہنوں میں تھیں وہ اللہ کے حکم سے نکلیں گی، اور یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیے آنے والی نسلوں کو دیندار ہوں گے، جواب دے ہوں گے کہ ہم تو کھانے کھاتے رہے، ہم نے تو دین کے نام پہ بھی سچی باتیں کھانے ہی کھائے ہیں، یا کھلائے ہیں، یا کپڑے پہنتے رہے، یا بڑی بڑی شادیاں کرتے رہے، یا بڑے بڑے گھر بناتے رہے، اور شیطان اپنے کام کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں افتراء ہے، وما یفترون، اور یہ کیوں کرتے ہیں، ولی تسغا الیہ افئدۃ اللذین، ولی تسغا الیہ افئدۃ اللذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ بس آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور ان باتوں کو بھی جو وہ افتراء کرتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو چھوڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو، تم اپنا دین دو، تم اپنا حق دو۔ اور وہ کام، یہ کام اس لیے بھی کرتے ہیں، کون سا کام، دشمنی والا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈوں والا، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں اور وہ اسے پسند کر لیں، اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو وہ اب تک کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مکر و فریب والی تدبیریں یہ شیاطین اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان لانے کا ارادہ ہو تو وہ ان کی باتوں میں آ جائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ جس دین پر قائم ہیں وہی حق اور درست ہے، اور اسی میں اپنے پرانے دین کی مدافعت کرنے لگیں۔ کتنے ہڈن وارز ہیں نا، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ایک سیدھی سادھی بھولی بھالی ماں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنے حملوں کا شکار ہو رہا ہے میرا بچہ۔ ایک خاموش جو ان کے ذہن کے اندر اثر جا رہا ہے وہ تو ہم جانتے نہیں، صرف کارٹون دیکھنے سے بچے کے ذہن میں جو پیغامات جاتے ہیں ماں تو اس سے بے خبر ہے، صرف میڈیا کے ذریعے جو ریس نکل رہی ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں ماں کو۔ کیسے خاموش طریقے سے وہ ان چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں جن چیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں آخرت کے عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں۔ ولی تسغا، اور تاکہ جھکڑیں، جھکنا چاہتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ کچے ایمان والے لوگ ان چیزوں کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورۃ ناس میں بھی آتا ہے نا، من الجنتی والناس، جنوں اور انسانوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے۔ اتنے دشمن پیچھے لگے ہوں تو کون بچے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھڑا کرتے ہیں ان کو، وجہ النا، حق کے خلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لتسغا، تاکہ جھکیں، گندے لوگوں کے دل ان کی طرف جھکنے لگیں۔ آپ دیکھیے کہ دو پولس ہوتے ہیں نا میگنیٹ کے ساتھ، آپ دیکھیے ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر سائنس کو پڑھے ہوئے تو اس بات کو آسانی سے سمجھیں گے۔ اسی طرح معاشرے میں بھی پولرائزیشن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دو ڈفرینٹ ایج ہوتے ہیں، ایک طرف نبی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی دین والے دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف شیطان اور اس کے ساتھی وہ دعوتیں دے رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ایج پہ ایک دائی ہے، وہ دائی دین ہے، دوسرے ایج پہ ایک دائی ہے، وہ دائی شیطان ہے۔ وہ میڈیا کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی اور نام سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب اٹریکشن شروع ہوتی ہے نا، تو جن لوگوں کے دل میں حق ہوتا ہے نا وہ نبی کی دعوت کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل کھوٹے ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی دعوت پہ چل جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ولی تسغا الیہ افئدۃ اللذین، یہاں افئدہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے بولا ہے۔ کیوں؟ فوات کہتے ہیں جذبات کے مجموعے کو، دل کے مختلف خانے ہوتے ہیں، کبھی اس کو ہم قلب کہتے ہیں، کبھی نفس کہتے ہیں، یہاں افدا ہے. تو فؤاد دل کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں جذبات پنپتے ہیں, جہاں جذبات رہتے ہیں. یعنی یہ لوگ جذباتی طور پہ لوگوں کو گریب کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں, اور اکیلے کر نہیں سکتے, اس لیے باد ملا بادن, کیونکہ ایسی باتیں اکیلے ہوتی نہیں, یہ جتھے بازی کرتے ہیں. ایسے لوگ حق کو غلط کرنے کے لیے لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں, یہ ہر چیز میں اس طرح آگے بنتے ہیں کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پاس چلتے ہیں. ولی یردو ہو, تاکہ تم اسی کو پسند کرو. غلط بات اتنی عام کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو وہ اچھی ہونے لگتی ہے. آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کتنی کوشش کی, پھر غلط چیزوں کو عام کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیز بتا دی کہ یہ غلط چیزوں کو عام کرتے ہیں. مثلا میں ایک جگہ سن رہی تھی کہ اسموکنگ, اس کو عام کرنے میں بہت مشکل ہوئی تھی ان لوگوں کو. لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے, ان کو لگتا تھا یہ بری بات ہے. کولڈ ڈرنکس کو دیکھیے, یہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تھے. جب شروع میں یہ چیزیں بنی تھیں تو لوگ پسند نہیں کرتے تھے, لیکن لوگوں نے محنت کی. فیمس ایکٹرس جو تھے, ایکٹرس تھے, ان کے ذریعے ان چیزوں کو گلیمرائز کیا. ایسے ایسے اسٹائل بنا کے سگریٹ پلاتے دیکھا, اس طرح کوک کا کین انڈیلتے دیکھا کہ لوگ اس اسٹائل کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. ان کو کاپی کرنے کے روپ میں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. آج دیکھ لیں وہ کتنے سکسیزفل ہے. کس کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں نقصان دیں, لیکن کتنے ہیں جو خود کو روکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم نے بھی محنت کرنی ہے تو کوشش کرنی پڑے گی. گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں کو خوبصورت بنانا آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے عقل اور علم کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مخالفتیں کیوں لاتا ہے؟ تاکہ بندے کا ایمان تیز ہو. دیکھیے, مخالفت کی رگڑ سے نا دین والوں کے ذہن شارپ ہوتے ہیں. جب کوئی ہماری مخالفت نہیں ہوتی نا تو ہم بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں نگلیکٹڈ ہوتی ہیں, کبھی کانشیسلی کبھی ان کانشیسلی. جو ہی مخالفت شروع ہوتی ہے نا تو انسان سیدھا ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ چھری کو رگڑتے ہیں نا شارپ کرنے کے لیے, تو اس کے کنارے تیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین والوں کا خیر باہر لانا چاہتا ہے. اس طرح اس سے ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور عام لوگوں کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ یہ چھٹنے لگے, پولرائز ہو جائیں, وہ ادھر چلے جائیں, یہ ادھر آ جائیں. شیطان والے شیطان کو خوش کر لیں اور رحمان والے رحمان کی طرف آ جائیں. آج ہمیں اپنے دین کو اس طرح پیش کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو دین خوبصورت لگے. بریلینٹ مائنڈ چاہیے جو فیکٹس کو بے نقاب کریں, ان کے لیول پہ آ کر کام کریں. عام مسجد میں یا کسی گاؤں میں پڑا ہوا دیندار شخص کسی ویسٹرن کلچر کے شکار انسان کو متاثر نہیں کر سکتا, حالانکہ وہ شخص اپنی جگہ قابل احترام ہے اور وہ اپنے علاقے کے لیے بیسٹ پرسن ہے, لیکن دوسری جگہ میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہیں کے لوگ تیار ہوں گے, وہ لوگ جو اسی سوسائٹی میں پلے بڑھے. انشاءاللہ اسی معاشرے سے ابو بکر صدیق اٹھیں گے, اسی معاشرے سے آج کے دور کا عمر اٹھے گا, اسی معاشرے سے آج کے دور کے عثمان اور علی اٹھیں گے. لیکن ضرورت ہے ایسی ماؤں کو پیدا کرنے کی, وہ مائیں جن کو ہر وقت فکر اپنے حسن کی نہ ہو, ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہو, جو اپنے بچوں کو اپنا ایسٹ سمجھیں. پھر ایسی مائیں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. ایسے لوگ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ دن رہیں گے نہیں. ایسے لوگ پھر بس اپنے حصے کا کام کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس ساری چیزوں سے نکالے گا. یہ جو لفظ آیت 113 میں آیا تھا نا, اقتراف کا, مقترفون, اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ کھولنا چاہوں گی. اقتراف کہتے ہیں کمانے کو, ٹو ارن. اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح متعدی بیماریوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے, چھوت قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا جو لگ جاتی ہیں. المقراف کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ گار کو, یعنی برے لوگوں کی صحبت میں جو رہے گا اس کو وہ چیز اچھی لگنے لگے گی. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. وہ لوگ جن کو اسلام پسند نہیں ہوتا وہ موقع دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنے میں ان کو بس ایک ہی شخص مل جاتا ہے جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے, جو ان کی مرضی کے مسئلے بتاتا ہے, یہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے. کسی ایک ایسے دین والے کو رہنما بنا لیتے ہیں جو ان کی مرضی کے احکامات دیتا ہے. سود بھی لے لو, میوزک بھی جائز ہے, تم جو مرضی پہنو, بس یہ جملے اصل میں تو ان کو ماننے نہیں تھے، لیکن ایسے دین والے کو یہ اللہ کے احکامات سے نکلنے کا ایگزٹ سائن سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ نہیں قرآن پڑھے ہوئے، جب وہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تو تم کس دین کی بات کر رہے ہو، اور وہ شخص عالم ہونے کے لیبل کے ساتھ بھٹکاتا ہے. یہ بہت خوش ہیں اس کا نام لے کر، کیونکہ یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. وَلِيَرْدَوْا ہو، دیکھو اچھا دین لو نا، اصل میں یہ دوزخ ہے لیکن اس پر آسانیوں کا ایک پردہ چڑھا ہوتا ہے. ایسے لوگ پھر جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جتنا مرضی کر لیں. ایک طرف درخت کی کھال چھیلنے کو بھی کہتے ہیں، کبھی آپ نے ساگ چھیلا ہوگا، پیل کرنا، زخم کا چھلکا کریدنا، اس کا مجازی معنی کمانے میں آتا ہے لیکن برائی کمانے میں زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح قرفہ کا معنی تہمت لگانا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں لگانے دو، وہاں جا کے بھگتیں گے کیا کرتے تھے. اب ان ساری چیزوں سے نکالنے کا ایک ہی علاج ہے، آیت 114 میں افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کروں، کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ حالانکہ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہ تو وہ ہے جس نے کتاب کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تفصیل کا بیان کر دیا. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، اس لیے فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ شک نہ کیجئے گا. یہاں اب سارے پروپیگنڈوں کا علاج کہ اللہ کو حکم بنا لو، کسی سائنسدان کی بات نہیں چلے گی، کسی سیاستدان کی بات نہیں چلے گی، لا ریب فیہ اللہ کی بات ہے، شک سے یہ پاک ہے. یعنی دین والے پوری کنوکشن کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، دین کی سچائی ان کے دل کو جم لگے. کبھی مت سوچئے کہ سب غلط کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا، جو جیے دلیل سے جیے. اللہ کے دین سے رہنمائی لینے والا کو کبھی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ مومن ہو، وہ جم جائے، سارا شہر اس کے خلاف ہو، نقصان نہیں دے سکتے. ایسا ایمان قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میں ہر معاملے میں تجھے حکم بناؤں، میری زندگی کے معاملے ہوں یا تیرے دین کے معاملے ہوں، میں اسی کے ساتھ چلوں گا اور مجھے تیری ہی رہنمائی چاہیے، اور اسی سے پھر انشاءاللہ تعالی شرح صدر بھی ملتا ہے. اپنے رب کو رہنما سمجھو، اپنے رب کو حکم بنا لو، وہ منصف ہے، وہ بہترین فیصلے کرے گا. نہ یہود و نصارہ کے عالم، نہ مشرکین مکہ، بلکہ اللہ کا نبی، چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، اسی کو ثالث بنا لو، اس کا فیصلہ چلے گا، کیونکہ اس نے وہ کتاب دے دی جو ساری کتابوں ساری تحریفات سے پاک ہے. پچھلی کتابیں ٹھیک تھی لیکن آج اس میں تحریف ہو گئی، کبھی لفظوں کی کبھی معنوں کی، اس لیے ان سب کو چھوڑ دو اور حقیقت کے ساتھ اس کو لے لو. کل اللہ کے نبی کو خطاب دیا اس میں، آج امت کو دیا. اللہ کو آج کے دور میں ہم حکم کیسے مانیں؟ کوئی پروپیگنڈا سنیں، کوئی میڈیا میں کسی انسان سے کسی قسم کی، بس اس کو قرآن اور سنت کے معیار پہ پرکھ لیں، صاف پتہ چلے گا. مثال دوں گی، جیسے اب آج کے سبق میں ہم نے ڈارونزم کی بات کی، سمپل بات ہے، کوئی اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو کوئی پٹیشنز فائل کر کے دینے کی ضرورت نہیں، سمپل قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، دیٹس اٹ، بات ختم. ایک آیت نے پورے ڈارونزم کو گرا کے رکھ دیا، دیٹس اٹ، بات ختم ہوئی. یعنی اللہ کی بات کو معیار بنا لو، جہاں تمہارے دل میں کوئی معاملہ آئے، کوئی شک آئے، کہیں تمہیں لوگ اسلام سے دور بھگائیں، تو بس ایک کرائیٹیرین رکھ لو، کیا؟ اللہ میرا حکم ہے. اب تغی حکمن، کتنا پیارا انداز ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ سارے شبہات دور ہو گئے. اور پھر اگلی آیت تو اس سے بھی خوبصورت ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ اکبر، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے. لا مبدل لکلماتہ, اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. وہو السمیع العلیم, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی اور اس کی دو خوبیوں کی بات ہوئی. دو خوبیاں تو سامنے دکھ رہی ہیں, صدق سچائی اور عدل, یعنی اللہ کی بات سچائی والی ہے اور اللہ کی بات عدل اور انصاف والی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات سے یہاں کیا مراد ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کلمات کا. کلمہ, کلمات, کلمتن کی جمع ہے. اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ جو بھی منہ سے نکلتا ہے, جو بات ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہ اللہ کا کلام ہے, بل ہوا کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن. ایک معنی اس کا یہ ہوگا. دوسری بات, چونکہ کلمات آیا ہے, کلمتو اللہ کی بات, تو مراد ہے فیکٹس, سچائی, اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشن. یہ ساری باتیں اسی میں آئیں گی. کیسے سچی ہیں؟ جتنی خبریں اس نے دیں اس میں وہ سچی ہیں, جتنے واقعات بتائے وہ سچے ہیں. دیکھیے صدق خبروں میں ہوتا ہے اور عدل احکامات میں ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ہے, باریک لکھ لیں اس کو, پھر انشاءاللہ واضح کرتی ہوں. اللہ کی بات کی دو خوبیاں, صدق اور عدل. صدق ہے سچائی, یعنی کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں جتنی خبریں دی گئیں وہ سچ ہیں, ماضی کی ہوں یا مستقبل کی ہوں, پچھلے انبیاء کی ہوں یا قیامت کے بعد کی ہوں, یہ سچ ہیں. پہلے اس پہ یقین کیجیے, پوری آخرت آپ کے لیے ایک حقیقت بن جائے گی اگر اسے ایک آیت کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیا. تمام تاریخی واقعات سچ ہیں. اسی طرح سچائی میں آپ ان چیزوں کو لیتے ہیں, وہ فیکٹس جو آج کے دور میں ثابت ہو چکے ہیں, سائنس کی زبان سے تھے لیکن قرآن پاک میں اس کا پہلے سے ذکر ہے. مثلا زمین سکڑ رہی ہے, اب یہ ایک نظریہ پیش ہوا, نظریہ نہیں ثابت شدہ نظریہ, یہ لفظ اہم ہے کیونکہ ہر اسلام سائنس کا نظریہ اس قرآن سے میچ نہیں کرتا. ثابت جو ہوتا ہے وہ سچ ہے. قرآن نے پہلے بتا دیا 1400 سال پہلے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے, زمین گھوم رہی ہے. سائنس نے آج بتایا, قرآن نے پہلے بتایا, یہ ساری صدق کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں عدل کو. عدل کہاں ہوتا ہے؟ احکام اور مسائل میں, معاشی اور معاشرتی زندگی کے احکامات. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی وہ بالکل بیلنس شریعت تھی, انصاف ہے, کسی پر ظلم نہیں کیا, ایسے قانون بنائے جس میں انسانوں کا فائدہ ہے, ان چیزوں سے روکا جس میں انسان کا نقصان ہے, فساد ہے. اب انسان اپنی نادانی سے یا شیطان کے اغوا کرنے کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھے یہ اور بات ہے, لیکن اللہ نے جو نظام حیات دیا وہ سچ ہے. کیوں کہا سورۃ الانفال میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو, یعنی اس طرز زندگی کو قبول کرو جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. یہ زندگی ہوتی ہی عدل اور انصاف کے ساتھ ہے. ظلم کی بات کبھی نہیں پنپتی, جو ظلم کرے گا نا وہ کبھی نہیں پنپے گا. مثال دیتی ہوں اس عدل والی مثال کی, جیسے سود ہے. اسلام نے کیا بتا دیا کہ ایز یم حق اللہ الربا, سود کو اللہ گھٹاتا ہے, یا جس چیز میں سود لگ جاتا ہے وہ گھٹ جاتی ہے. اب یہ ایک بات تھی, یہ عدل والی کیسے ہوئی؟ آج کے اس معاشروں نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا کہ جس معاشرے میں سود کی ریشو جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, وہاں اکانومی اتنی زیادہ گرتی ہے. اب یہ لوگ دین سمجھ کے نہیں, لیکن دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے سود کو کم کر رہے ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں اپنی زندگیوں سے. ٹھیک ہے, اسلام نے کتنے سال پہلے کر دیا, آپ اسی سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنی سچی ہیں. اور عدل کے لفظ میں دو معنی, دونوں کو مختلف طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جسٹس کا معنی ہے, عورت کو جو حق دیے ہیں وہ بالکل ٹھیک دیے ہیں, مرد کو جو دیا وہ ٹھیک دیا ہے. ماں کو اگر تین حصے دیے ہیں تو باپ کو ایک دیا, تو از ویری جسٹس, کوئی کسی کے ساتھ فیوریزم نہیں ہے. اور اعتدال کے معنی بھی ہیں, یعنی اللہ کی دی ہوئی شریعت بڑی معتدل ہے. جو شخصیت اس کے بعد سامنے آتی ہے وہ بہت معتدل ہوتی ہے. نہ اتنی سختی ہے ہماری شریعت میں کہ انسان برداشت نہ کر سکے, اور نہ اتنی لینینسی ہے, اتنی سہولت ہے کہ انسان جانوروں کی سطح پہ جینے لگے, مادر پدر آزاد ہو جائے. نہ نفس کے نفس کشی ہے اور نہ نفس پرستی ہے. نہ غرق دنیا ہے نہ ترک دنیا ہے, یعنی نہ دنیا میں غرق ہو جاؤ اور نہ بالکل نہ دنیا کو ترک کر دو. نہ افراد کو اتنی آزادی دی کہ وہ سرپٹ ہو جائیں, اور نہ معاشروں کو اتنی آزادی دی کہ جو مرضی قانون بنا لیں. اتنا پیارا دین ہے ہمارا, کسی فرد کو دبایا نہیں گیا, کسی معاشرے کو نہیں دبایا گیا. نفس کے تقاضے پورے کرنے والی یہ شریعت ہے, جذبات کی تسکین والی شریعت ہے. جب انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو جائز قرار دے دیا. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاؤ گے, تو کھانا کھانا جائز ہے. پیاس لگتی ہے تو پانی پیو گے, پانی پینا گناہ نہیں ہے. انسان بالغ ہوتا ہے, نکاح کی ضرورت پیش ہوتی ہے تو نکاح جائز ہے. مرد کے دل میں بیوی کی خواہش ہے تو شادی کرنا جائز ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ نفس میں تو جذبات ڈال دیے اور بعد میں کہا کہ خبردار اگر شادی کی. یہ ظلم ہوتا. بھوک لگ گئی کہا خبردار کھانے کو ہاتھ لگایا تو بہت بری بات ہوگی. نہیں, یقین کریں صرف اس ایک آیت کو اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لینا تو کبھی ہم اپنے اسلام کے بارے میں شک میں نہیں پڑیں گے. کبھی نہیں کہیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے اور اس کو نہیں دیے اور اس کو نہیں دیے. چھوٹا منہ اور بڑی بات. ایسی باتیں کرنے والے اصل میں اپنے دین کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ تمت ختم ہو گئی, بات پوری ہو گئی, اب اس کے آگے اور بات نہ کرو. تیرے رب کی بات سچائی والی اور عدل والی ہے. اپنی زندگیوں میں بھی اس سچائی کو محسوس کیا کریں, راضی رہا کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ. جس طرح اللہ کی کتاب سچائی والی ہے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیریں بھی سچائی والی ہیں. کسی انسان کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے وہ سراسر عدل والا آتا ہے. کسی کا جوان شوہر مر جاتا ہے نا, یہ عدل تھا. آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے, اللہ کے پاس ظلم نہیں. چھ بہنوں کا اکلوتا بھائی عین جوانی میں مر جاتا ہے, اللہ کے پاس یہ عدل ہے. مت سوچئے کہ اس میں کوئی ناانصافی ہے, ہماری عقلیں چھوٹی ہیں. اور بچے گا وہی جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا. رضیت باللہ ربن, اللہ مجھے پتہ ہے تو نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا وہ اچھا ہی کیا ہے, اس میں میرے لیے خیر ہی ہے, میں تو اسی کو ڈیزرو کرتی تھی. پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو شرح صدر ملے گا. پھر آیت 116 میں اب مزید تھوڑی سی بات کی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر تو اطاعت کرے گا دنیا میں اکثریت کی, اکثر لوگوں کی تو مدد کی اطاعت کرے گا, ان کی بات مانے گا, تو کیا ہوگا؟ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللہ, یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی, یعنی یہ تو محض اپنی بدگمانیوں کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور یہ تو صرف اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کیا سرائیاں کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی پروفس نہیں ہے لوگوں کو شرک کی طرف بلانے کے. اکثریت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ شرک پہ, لا دینیت پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اکثریت کی بات مانو گے نا تو تم بھٹک جاؤ گے. دیکھیے, اس سے زیادہ خوبصورت آیت کوئی نہیں ہو سکتی جو اسلام کے نظریہ حکومت کو واضح کرے. آج کے دور میں ڈیموکریسی کا جو نعرہ ہے, یہ آیت اس کا توڑ ہے. آج کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کو؟ کیا کہتے ہیں؟ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حاکمیت اللہ کی ہے, حکم بھی اسی کا ہے. اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے انسان قانون سازی کر سکتے ہیں, لیکن انسانوں کو یہ معاملہ دے دینا کہ چونکہ اکثریت ایک کام پہ ہے تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوگا, اب اتنے لوگ گمراہ تھوڑے ہو سکتے ہیں, تو فرمائیے یہ بات درست نہیں. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, کسی معاشرے میں ذہین, با اصول اور عقل مند لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, اور اکثریت جاہلیت کی ہوتی ہے, جاہل عوام زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں کئی جگہ اکثریت کو جاہل, فاسق, ظالم اور مشرک قرار دیا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا، نہ انہیں کسی بات کا علم ہوتا ہے، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے پینے کے سوا ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کوئی اور بات سوچنا نہیں چاہتے، ان کی زندگی کا رخ کیا ہوتا ہے؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جدھر لوگ چلے تم بھی چلو، نہ تحقیق کرو، اور ان کے سارے عقائد اور اعمال وہمی ہوتے ہیں، قیاس پہ مبنی ہوتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ اکثریت کی بات بندہ کیسے مانے، رائے تو ایک منٹ میں بدل جاتی ہے، آج ایک جماعت کے ساتھ ہیں تو کل دوسری جماعت کے ساتھ ہیں، آپ سیاست کے میدان میں یہی تو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی، اصل بات یہ ہے کہ تھوڑے بھی ہوں گے، خالص ہوں گے، تو وہ بہت ساروں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثریت کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی۔ سورۃ یوسف آیت 103 میں بھی آتا ہے، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، آپ کی خواہش کے باوجود بھی اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، اکثر لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ ابو بکر صدیق ایک ہی تھے اور کفر کی طرف بلانے والے بہت سارے تھے، حق اور صداقت پہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دلیل اور برہان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کی اکثریت اور اقلیت نہیں دیکھتے۔ اسلام لوگوں کو گنا نہیں کرتا، ان کا وزن کرتا ہے، ان کے اندر کتنا کیلے پر ہے، تھوڑے بھی کام آئیں گے۔ اور سورۃ توبہ میں جا کے تو آپ اور پڑھیں گے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پہ 313 1000 پہ غالب آ گئے، اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور مختلف روایت میں آتی ہے، 4596 نمبر کی روایت ہے ابو داؤد میں، اور ترمذی میں 263 نمبر کی روایت ہے۔ آج دیکھیے کہ اگر صحابہ کرام میں سے چند لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ دنیا میں آ جائیں، بالفرض کتنا ریشو ہوگا، پوری دنیا کی آبادی کو آپ دیکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگا، لاکھوں میں چند صحابی، تو کیا وہ چند لوگ ہدایت پہ ہوں گے یا باقی لوگ؟ نہیں ہوں گے نا، حق میں وہی تھوڑے ہوں گے، حق اکثریت کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام ووٹوں سے نہیں آتا کہ ووٹ تھوڑے ہوئے تو اسلام کی کرسی کمزور ہو جائے گی۔ اگر آج بہت سارے لوگ شراب کو جائز کر لیں، سود کو جائز کر لیں، تو کیا حق بدل جائے گا؟ نہیں، ہاں تم بھٹک جاؤ گے اگر تم ان کی پیروی کرو گے۔ یہ تو یخرسون اٹکلیں کرتے ہیں، یخرسون کا لفظ خرسا سے ہے، درختوں پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا، ایک گیس کیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا پھل آئے گا، اس کو خرس کہتے ہیں، یعنی بس اٹکلیں، ادھر کی ادھر ہوا میں تلواریں مارنا، کوئی سالڈ ریزن نہ ہونا، بس ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ ایسے لوگوں کو اب آگے آیت 118 سے 121 میں ایک خاص طریقے سے سمجھایا گیا، ایسے لوگوں کی بات ہم دیکھیں گے۔ آیت 117 کو دیکھتے ہیں، ان ربک ہوا عالم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، کس کو؟ من یدل عن سبیلہ، کون ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے؟ وہو عالم بالمحتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تم کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہ دو، اللہ کو پتہ ہے کون راہ پہ ہے کون راہ پہ نہیں ہے۔ اللہ نے دین اسلام کو کھول کے رکھ دیا، کوئی سر عام انکار کرتا ہے دین کا تو کر رہا ہے، تم کسی کو کچھ نہ کہو، یہ پیارا مزاج سکھایا، اور یہی ہے دین کا حسن، کہا اللہ جانتا ہے اس کے بندے ہیں، تم نہ کسی کو کہو کہ کون بھٹکا ہوا اور کون نہیں بھٹکا، نہ خود کو ہدایت پہ کہو اور نہ دوسرے کو گمراہ کہو، ہاں فکر لگی رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے دیکھیے 118 سے 121 تک ایک ہی ٹاپک ہے، میں اکٹھا پڑھ کے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کروں گی۔ اصل میں یہاں تمہید میں بتا دوں کہ شروع میں ہم نے بڑی نا زخرف القول، جو ایک دوسرے کو ملمہ شدہ باتیں کرتے ہیں، اصل میں اب یہ اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لاتے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تمہیں کیا ہوا کہ تم وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کر دی تم پر وہ چیزیں جو حرام ہیں تم پر إِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ہاں اگر کوئی تمہیں حرام کھانے پر مجبور کر دے تو یہ اور بات ہے لیکن اکثر ہوتا کیا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں کیا ہوگا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُوْتَدِينَ آپ کا پروردگار ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے تم کیا کرو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کے رہے گی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اسے اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان کی بات مان لی إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو تم بھی تو مشرق ہی بن جاؤ گے یہاں پہ بات پوری ہوئی جو شروع ہوئی تھی 118 میں مکہ والوں کے شوشے کی بات ہے کہتے تھے کہ جو جانور خود مر جاتا ہے اللہ نے مارا اس کو اس کو تو کھانے نہیں دیتے اور جسے خود مارتے ہیں یعنی ذبح کرنے کے طور پہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو تم کھالو کیسے مسلمان ہیں اب دیکھیں پروپیگنڈا کتنا سٹرونگ ہے نا اگر انسان کے پاس وحی الہی کی روشنی نہ ہو تو بھیک سکتا ہے کیونکہ ایسے شوشے بڑے معروف ہوتے ہیں اور دیکھو کیسے مسلم ہیں اللہ کے مارے کو تو کھاتے نہیں خود کے مارے کو کھا لیتے ہیں یہی ہے زخرف القول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کی باتوں کو چھوڑو یہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں یہ ان کی زخرف القول ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو اس آیت میں اشارہ ہے ان لوگوں کی وہ خود ساختہ رسومات کا جس کا ذکر ہم تفصیل سے سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں بنائی تھی بلکہ آگے بھی آئے گا حام وسیلہ صائبہ جن کو یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دیتے اور کہتے ہیں ہم ان کو نہیں کھائیں گے اس کا دودھ نہ پیو اس کو دس نہ کرو وہ نہ کرو اور یہ تو اس دور کا شرک تھا نا کہ اپنی مرضی سے کان چیر دیتے جانوروں کے نہ کھاؤ آپ کو بتائیں کہ آج کے دور کے یعنی ماڈرن جہالت کیا ہے اینیمل رائٹس والے لوگ آج کے دور میں کیا نعرہ لگاتے ہیں کہ جانوروں کا گوشت کھانا ان کے حقوق تلف کرنے کے برابر ہے یعنی ان جانوروں کو نہ کھاؤ آپ نے کچھ لوگوں سے سنا ہوگا کہتے ہیں ہمارے بچے گوشت نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ان کو رحم آتا ہے ہائے اتنے پیارے جانور ان کو ہم ذبح کر دیتے ہیں جیسے کسی نے بتایا کہ ایک موقع پہ عید القربان کے موقع پہ اپنے بچوں کو لے گئیں سلاٹر ہاؤس تو وہاں جب انہوں نے بکروں کو ذبح ہوتے دیکھا تو اس کے بعد سے گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ ان کو لگا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا یہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اگر ہم یہی نہیں روکیں گے یہ نعرہ لگانا کہ جانوروں کو کا گوشت کھایا ان کو سلاٹر کیا تو یہ ان پہ زیادتی ہے تو آپ بتائیے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے بے بنیاد بات ہے یہ. بالفرض اگر آپ جانوروں کو نہیں کاٹتے دنیا میں کتنے جانور ہوں گے؟ مثلا گائے دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، اتنی گائے ہو جائیں گی سارا سبزہ تو وہ کھا جائیں گی، تو پھر انسان کیا کھائے گا؟ گوشت آپ نے کھانا نہیں، سبزہ گائے کھا گئی، آپ کیا کھائیں گے؟ یہ اصل پوری پیچھے بات ہے، تمت کلمت ربی کا صدقم ودلا، اللہ کے نظام میں خلل مت ڈالو. جس کو کھانے کو کہے کھا لو، جس کو نہیں کھانے کو کہا اس کو چھوڑ دو. وما لکم اللہ تاکلو، تمہیں کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ. مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام بول دیا. ذبح کی بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ اسلام میں ذبح کی دو شرائط، اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا خون نکالا جائے. اور یہ یہود کے علماء نے یہ شرارت مکہ والوں کو سجھائی تھی کہ پوچھو کہ تم اللہ کی مارے کو نہیں کھاتے اور اپنے مارے کو کھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تمہیں سچے دل سے پتہ چل گیا کہ یہ دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، پھر اب کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آتے ہو؟ جب بڑی بات سمجھ آ گئی ہے تو چھوٹی چھوٹی فروعات، جزیات کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں دین کی؟ کیا اپنے عقل کو استعمال کرو گے؟ آج بھی دیکھیں کئی لوگ ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے جرا کی، مین میں ایک نکالتے ہیں دین میں، ایسا کیوں ہے؟ پھر آج تو شراب حلال ہونی چاہیے، دیکھو کچھ نہیں ہوتا، اور آپ دیکھو کہ دس اینڈ دیٹ، اور اب تو پیک بالکل جائز ہو گیا، اور اب اس میں تو کوئی گندگی ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا وہ کھا لو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا کیوں اہم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حرمت انسانی ہے نا، انسانی جان کی حرمت ہے نا، اسی طرح جانوروں کی جان کی بھی حرمت ہے. اتنی بات واضح، یعنی جان کا احترام جانوروں کا بھی ہے. اب اگر انسان اپنے کھانے کے لیے جانور کی جان کی حرمت کا تالا کھول رہا ہے تو اللہ کے نام کی چابی سے کھولے گا. یعنی اللہ کی مخلوق کی جان اللہ کی اجازت سے لینی ہے، اس لیے اللہ کا نام لینا لازمی ہے. جس کی چیز ہوتی ہے آپ لینے لگیں تو آپ کہتے ہیں نا اجازت لیتے میں لے لوں، اس طرح جانور اللہ کی ملکیت ہے، اس میں جان اس نے ڈالی، آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کی جان لے لوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں لے لو، کوئی حرج نہیں، بس اس طرح سے لینا، اس کا خون بہا دینا اور بسم اللہ پڑھ لینا، اور ویسے بھی دیکھیے تو برکت ہوگی. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، ساری تفصیلات گزر گئیں، ادھر ضرورت ہی نہیں اس بات کے کرنے کی. سورۃ نحل کی آیت 115 کی طرف اشارہ اس میں، کیونکہ وہاں بھی مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ذکر ہے. پھر اسی کا ذکر اس سورت میں بھی آگے آ رہا ہے 145 پہ، آپ وہاں بھی دیکھیں گے. سورہ بقرہ میں 173 آیت میں، سورت مائدہ کی آیت 3 میں ہم دیکھ چکے یہ فصلہ کی تفسیر ہے. کھل گئیں باتیں، کھل گئیں، اب یہاں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتی میں، کیا کھاؤ، کیا حلال ہے، کیا نہیں حلال، سب الحمدللہ مدنی صورتوں میں ہم دیکھ چکے. یہاں تو اصل موضوع پہ نظر رکھیے، شوشے. پورے رکوع کا عنوان ہی شوشہ بازی ہے، ایسے ایسے شوشے چھوڑو کہ کمزور لوگ اس کے پیچھے لگ کے دین کو چھوڑ دیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَخْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ ہے اصل شوشہ بازی کی پیچھے، اس کے پیچھے یہ موٹیو ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ علم کے، بغیر علم کے لوگوں کو اپنی خواہشوں کی طرف لانا چاہتے ہیں. اصل میں ان کی ذات کا فائدہ چھپا ہوتا ہے، نام اس کو دین کا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، نہ ربک وعلم بالمعتدین، آپ کا رب خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو. ادوب سے ہے یہ بھی لفظ، لیکن تا آ گیا باب افتعال، بہت اللہ کو خوب پتہ ہے کون کہاں کس پہ زیادتی کر رہا ہے، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو اس میں. ہاں کرنا ہے تو ایک کام کر دو، وزر ظاہر الاسمی و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ کون سے ہیں؟ جو دوسروں کو دکھتے ہیں، اور باطنی کون سے ہیں؟ جو اللہ کو دکھتے ہیں. اللہ کو ظاہری باطنی دونوں دکھتے ہیں، بندوں کو صرف ظاہری دکھتے ہیں. دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہو تمہارا دل کتنا میل ہے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. بس اللہ پہ یہ چھوڑ دو، تم دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب وہ اپنی کمائیوں کا بدلہ چکھیں گے. اب یہاں وہ اقتراف لفظ کو ذہن میں رکھیے گا جو آپ کو وضاحت میں بتایا، اقترفہ میں متعدی بیماری چھوت کی طرح ایک سے دوسرے کو لگ جانی، الزام لگانے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آ گیا، چھال چھیلنا، کھال چھیلنا، زخموں کے کھرینڈ اتارنا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے گندے کام کرتے ہیں کہ وہ کریتے ہی رہتے ہیں، ان کو صرف اقتراف بازی آتی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا۔ تم کیا ہے کرو، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اسے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ انہ لفسق۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ گوشت لاتے ہیں وہ عربی ہوتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ابھی اسلامی تعلیمات پوری نہیں ملی، تو اب کیا کریں اس گوشت کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذبح کیا ہے اور نام بھی لیا ہے، لیکن شک ہے نا، جیسے بچہ کوئی چیز دے تو آپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس نے ہاتھ دھوئے تھے نہیں، اب بار بار پوچھتے ہیں ہاتھ دھوئے تھے، صاف تھے کہ نہیں، اسی طرح کی کیفیت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمو علیہ انتم وکلو، تم اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، باب الذبیحہ، اور حدیث نمبر ہے 5507۔ یہ ایک شبہ ہے، اس سے بنیاد لے کے مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے، بھول سے نام نہیں لے پاتا، مسلمان تھا، دینا بھی تھا، نام لینا تھا، لیکن کسی وجہ سے بھول گیا اور کہتا ہے کہ میں نے لیا تھا یا لینا تھا، اور اگر لیتا تو واقعی اللہ کا نام لیتا، تو پھر کھا لو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ نے میری امت سے خطا، جبر اور بھول کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ اب کوئی نام نہ لے اور نہ دعویٰ کرے، اور آپ کہیں کہ جہاں سے مرضی لو اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، تو پھر تو پک بھی کھایا جا سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں فسق کہا، اور فسق آپ سن چکے، حدوں سے گزرنا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، کیا کہ تم سے جھگڑے کریں، یہ جھگڑے کروانے کے خیالات شیطان ڈالتا ہے، دیکھو اگر تم اس کی بات مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کسی کی پرستش کی جائے یا کسی اور کو پکارا جائے، بلکہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی شرک ہے۔ یہی تو بات عدی بن حاتم سے آپ نے کہی تھی نا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس آیت کی روشنی میں، کہ دیکھو تم اپنے علماء کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں کہتے اور ان کے حلال کو حلال کرتے ہو، کہاں یہ تو کرتے ہیں، تو کہا یہی ہے رب بنانا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو سارے سبق کا خلاصہ یہی تھا، عقل استعمال کرو، حق کی روشنی میں چیزوں کو دیکھو، اندھیروں میں نہ رہو۔ اللہ نے سمجھ دی ہے، کھانے کی بات ہو یا زبان سے کوئی لفظ نکالنے کی بات ہو، دونوں صورتوں میں تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے دائرے میں رکھو، کیونکہ یہاں غذا کی بات تھی نا، تو اس کا اثر ہوتا ہے، جسمانی اثر ہوتا ہے نا خوراک کا، وائٹ میٹ کھاتے ہیں تو لائٹ ہوتا ہے، ریڈ میٹ کھاتے ہیں تو تھک ہوتا ہے، اس طرح اس کا روحانی اثر بھی ہوتا ہے۔ اچھا کھانا کھاتے ہیں نا، حلال پاکیزہ، تو نیکیوں میں رغبت ہوتی ہے، اور ناپاک کھانے سے گناہوں کی رغبت بڑھتی ہے۔ بعض چیزیں عقل کو متاثر کرتی ہیں، بعض دل کو، بعض جذبات کو، کچھ چیزیں کھاتے ہیں اسے برائیوں میں رغبت ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا پورا جسم کا نظام ہارمونس پہ چلتا ہے، آپ جب حرام غذا کھاتے ہیں نا تو جسم کے ہارمونس، کیمیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں، فطرت مسخ ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بھی یہ ایک ریسرچز ہو رہی ہیں کہ غذا کا بیہیویئر پر کیا اثر ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اب ایسی ڈرگز ایجاد ہو رہی ہیں جن کو پرسنلٹی آلٹرنگ ڈرگز کہتے ہیں، یعنی مثلاً اگر آپ اپنے آپ کو لیں کہ آپ اپنی شخصیت بدلنا چاہتی ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے غصہ نہ آئے، اب آپ کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بدل پاتے، عادت ہو گئی ہے، تو کچھ ڈرگز ہیں جن کو پینے یا استعمال کرنے سے آپ کی پرسنالٹی پوری ہی چینج ہو جائے گی۔ آپ اونچی بولتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں آہستہ بولوں، وہ دوائی کھائیں گے آپ بدل جائیں گے، تو یہ کیا بتاتا ہے کہ کھانے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس دور کا جھگڑا تو ایک تھا نا کہ اللہ کے مارے کو نہیں کھاتے، اپنے مارے کو کھاتے ہیں، آج کتنے جھگڑے ہیں، شراب کے بارے میں جھگڑے دیکھ لیجئے، کیا حرج ہے، ریڈ وائن پیو اس سے طاقت ملتی ہے، یا انار کا جوس ہے تو گندا کر کے پینا ہے، سور کا گوشت آج کے دور میں تو صاف ہے لہٰذا کھا لو۔ پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کے سٹائل پہ بھی بات ہوتی ہے، سنت طریقے سے کھائیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا طبیعت پہ۔ آج کوئی انگلیاں چاٹنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کتنا غیر مہذب ہے، انگلی چاٹتا ہے، حالانکہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو لکھ کرتے تھے۔ اب دیکھیں چمچہ بار بار منہ میں جاتا ہے نا، ایک دفعہ گیا پھر نکلتا ہے پھر جاتا ہے، تو چمچہ منہ میں جانا اگر کوئی برا نہیں ہے تو انگلیوں کو منہ میں لے جانا کیا بری بات ہے؟ لیکن مائنڈ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں نا کہ سنتیں بری لگتی ہیں، کھانا گر جائے تو اس کو پھینکنے لگتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانا ہاتھ سے پھینکتا ہے وہ شیطان کھاتے ہیں، جس کھانے کو بسم اللہ پڑھے بغیر آپ کھاتے ہیں وہ شیطان اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایٹنگ ہیبٹس کو بدل دے، ہمارے معیار بدل جائیں، اور ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل سکیں۔ الحمدللہ رکوع پورا ہوا، چلیے آخری آیت کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی آخری آیتیں بیسیکلی ایک ہی مفہوم کی ہیں، اس لیے ہم ان کو سب کو ایک ساتھ کر رہے تھے۔ بنیادی طور پہ یہ زخرف القول ہی کی کچھ مثالیں دی گئی تھیں کہ کیسے یہ لوگ ایک دوسرے کو غلط چیزوں پہ مائل کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے سننے سے غلط بات بھی ٹھیک لگنے لگتی ہے۔ دیکھتے ہیں آیت 121 کو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ تم کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اس حصے کا ذکر پیچھے والی بات سے ہی ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے نا، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ اصل میں ہمارے لیے غیر کا مال ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ اگر ہم اسے اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا جائے اور اسی طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہی بات جانوروں کے لیے بھی ہے، ہماری خوراک ہے یہ، لیکن ان کو خوراک بنانے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جانور کو پیدا کیا، وہی اس کی پرورش کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے اس پر، اور یہ کوئی لفظی رسم نہیں ہے، یہ اصل میں جانور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مالکانہ حیثیت کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے اس تحفے کے اوپر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ اعتراف اور تشکر کی ایک کیفیت ہے، یہی وہ قیمت ہے جس کو ادا کرنے سے پھر جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کوئی مجبوری ایسی ہو کہ جب انسان کی جان کا لالہ ہو تو پھر اس وقت یہ قانون ہٹ بھی جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات بیان کرنے کے بعد یہ جو بات ہے نا کہ وہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ کیا القاء کرتے ہیں؟ آپ بریکٹ میں لکھ لیں شکوک و شبہات۔ کیا شبہ ڈالتے تھے وہ؟ کہ اللہ کے مارے کو نہیں کھاتے، اپنے مارے کو کھا لیتے ہیں، یہ شبہ تھا ان کا، ملمہ سازی والی بات تھی۔ حلال کو حرام کر کے دکھایا، حرام کو حلال کر کے دکھایا، اور ایسا کرتے وہ کیوں ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ ان کے یہ دوست آ کے آپ سے لڑیں، جھگڑا کریں کہ یہ کیسا دین ہے، آپ کی بات ہم کیسے مان لیں، کوئی اس کی دلیل دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی بات مانو گے، کن کی؟ یہ جھگڑا کرنے والوں کی۔ ان کی بات کیا تھی؟ کہ جس کو ہم حرام کرنا چاہتے ہیں ہم حرام کر دیں، جس کو ہم حلال کرنا چاہتے ہیں اس کو حلال کر دیں۔ ہم صائبہ اور وہ ساری آیتیں باتیں جن کا ذکر ہم پڑھ چکے سورت مائدہ کی آیت 3 میں، ہم اس کو دیکھ چکے نا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا جائے، اور گلا گھوٹی ہوئی، لاٹھی لگی ہوئی، بلندی سے گری ہوئی، اور جس کو سینگ لگا ہو یا جس سے درندوں نے کھا لیا، مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو تو پھر جائز ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ کار بتایا تھا ان چیزوں کو لینے کا۔ جب انسان ان چیزوں کو نہیں لیتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے خاندانی عظمتیں بھی ہیں. کھانے پینے اور دوسرے معاملات میں ہر قوم کا ایک رواج ہوتا ہے، اور عموماً وہ رواج ان کا دین بن جاتا ہے. لوگ رواجی دین کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جہاں بزرگوں کی بات آئے گی، اسلاف کی بات آئے گی، اس سے ہٹنا ان کو دین سے ہٹنے کے معنی برابر لگتا ہے. لیکن جب حق کی دعوت لوگوں کے رواجی دین سے ٹکراتی ہے تو پھر لوگ حق والوں کے خلاف اعتراض اٹھاتے ہیں، اور یہ باتیں عموماً وقت کے بڑوں سے ہوتی ہیں. یہاں جو ایک دوسرے کے دوست کہا گیا نا، دیکھیے شروع سے لے کے آخر تک یہ ذکر ضرور رہا ہے کہ شیطان وہی کرتے ہیں یا دشمن یا حق کے راستے کے دشمن لوگ. تو حقیقت میں یہ ایک پورا کلچر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اس طرح کا مذاق رکھتے ہیں، ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ اصل مالک کون تھا، حکم اللہ کی ذات تھی یا کسی اور کی ذات تھی. اور جب ایسے شوشے اٹھتے ہیں نا، تو ہمیشہ کمزور لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، جو آخرت کی فکر سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی جواب دہی کا احساس انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے. جو بندہ سنجیدہ ہوتا ہے پھر اس کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی حق سے نہیں ہٹاتی، لیکن وہ لوگ جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں ان کو پھر دلیل قائل نہیں کر سکتی. یہ لکھتی ہیں کہ سو دیز آر فور اولڈر ٹائم اور نیو نا ڈیز آلسو شیطان کین میک دیئر فرینڈز آرگیو اینڈ فائٹ ڈیو ٹو دیئر وائس. جی بالکل یہی بات ہے. دیکھیے ابھی جتنی بھی آج مثالیں دیں، اور میں نے آج آپ کو کافی اس طرح کی مثالیں دیں کہ جس سے آج کے دور کے آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ عموماً جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ماضی کی باتیں ہیں، اچھا وہ یہ کہتے تھے، لیکن اب آج کے دور کے پروپیگنڈے کتنے ہیں، اسلام کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ کیسے دشمنیاں کھل کے کرتے ہیں. حق کے سامنے دشمنی کرنے والے لوگ کس طریقے سے روڑے اٹکاتے ہیں یا کانٹے لگاتے ہیں، تو اسے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کی مینٹیلیٹی کبھی نہیں بدلتی. پیچھے اصل میں ہڈن فورس جو ہے وہ شیطان کی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ حق جو ہے وہ پنپے، اور جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا شکار عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتے ہیں. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.